Bona nit i benvinguts aquí a Ganes de Jazz a la RSK. Jo sóc en Pau Fuster i avui tindrem una segona entrega especial de Jazz Llatí. Com han anat les vacances? Espero que bé. Segur que n'hi ha que encara en tenen i segur que encara n'hi ha més que les fan forçades. Tant si les feu forçades com si no... Escolteu, avui tenim un programa per pujar la moral, Un programa d'aquells que jo crec que us agradarà. Dir-vos, a veure, que ja vam fer un programa de jazz llatí quan abans de començar les vacances i vam dir que en faríem un altre al tornar. Així que avui tenim una reacció ben bona de salsa, bossa nova, guaratxa, xa-xa-xa, jazz, òbviament, i moltes altres coses. Dir-vos una cosa que és important... perquè no ho he dit mai encara, que el programa té un blog on podeu fer suggeriments i el trobareu molt fàcilment. Si aneu al Google mateix o qualsevol buscador, poseu blog Ganes de Jazz i allà apareixo. Només ho comento perquè de moment hi ha hagut escassa, que no nul·la, participació, i home, estaria bé tenir una mica de feedback, una paraula bonica, una mica de feedback dels oients, si és que n'hi ha algun altre que no sigui ma mare, és clar. Au, doncs, vinga, comencem que tenim feina i començarem amb un parell de temes que es van quedar pendents del programa anterior. Els dos temes, perquè són dos temes seguits, són de Paquito de Rivera, saxofonista, flautista i clarinetista. Nascut a l'Havana, Cuba, un 4 de juny de 1948, comença a aprendre música als 5 anys, amb el seu pare, que era també saxofonista i director d'orquestra, allà a l'Havana. Amb 7 anys té el primer contracte amb una discogràfica i no gaire després ja tocava el saxo a la Simfònica de Cuba. Vaja, que estem parlant d'un nen prodigi. Passen els anys i vol marxar als Estats Units, així que l'any 81, mentre és de gira per Espanya... causant impacte a les Jam Sessions de Barcelona, que em consta, això m'ho han explicat, doncs aleshores és quan demana asil polític a l'ambaixada dels Estats Units a Madrid i es planta a Nova York. Allà, tant família com músics, Dizzy Gillespie entre ells, l'ajuden a integrar-se i a poder aconseguir la residència i en 2 anys té Nova York als seus peus. Ha composat música clàssica, jazz llatí, bebop, world music i vés a saber què més. I a més, quan puja a l'escenari, jo que ho he vist, sembla que pugi un pam tot l'escenari, de la presència que té. Anem als temes que escoltarem. Potser seran els menys jazzeros i els més latin que sonaran avui, ja que es tracta de dos temes molt curts on hi ha poca improvisació. A veure, el primer, deixeu-me que us digui, Primer de tot anem al disc. El disc es diu Havana Café i està gravat l'any 92 a Nova York. I ara sí, us explico els dos temes. El primer, que es diu Improvisation, on el guitarrista Arit Hack fa un arranjament d'aquesta composició del propi Paquito dedicada al compositor veneçolà Antonio Lauro. Paquito comenta que a través del seu company, aquest guitarrista i arrangista Arit Hack, va conèixer i adorar el compositor Antonio Lauro. I des d'aleshores, en tots els seus discos, hi ha una peça dedicada a ell. I quin homenatge que li farà aquí, Paquito, perquè és un tema preciós. Serà ben difícil que aquest primer tema no us posi la pell de gallina, sobretot quan la guitarra i el clarinet toquin plegats. El segon tema, que escoltarem seguit, un darrere l'altre, es diu Contradanza. I aquí Paquito toca sol el clarinet. És una peça també composada per ell i en aquest cas és un homenatge al compositor cubà Ernesto Lecuona i en aquesta peça fa una mostra del que és tenir un so bonic, rodó i net al clarinet. Us deixo, doncs, amb aquestes curtes i grans peces de Paquito de Rivera que es diuen Improvisation i Contradanza. Que les sentiu i les gaudiu. Paquito de Rivera i el seu clarinet, pocs tenen un so tan bonic i domina com ningú les intensitats i té una expressivitat única. De tant en tant el tenim per aquí fent concerts, així que us ho recomano i molt que l'aneu a veure. Si hem escoltat el que potser és més llatí i menys jazzero del repertori d'avui, ara escoltarem el que potser té més swing de tot el que escoltarem. Es tracta del superfamós Girl from Ipanema o Garota d'Ipanema, la bossa nova més famosa mai escrita i la més versionada. Composada per Antonio Carlos Jobim l'any 1962, aquest senyor, Antonio Carlos Jobim, és el responsable d'un gran nombre d'estàndards de bossa nova i sense ell aquest gènere no hauria agafat la volada que va tenir. Penseu que té com a temes propis Sodanzo Samba, Desafinado, Corcovado, Agua de Beber, Chega de Saudade, insensatès i molts d'altres. De les tantíssimes versions que hi ha d'aquesta Garota d'Ipanema, és clar, al cap sempre a un li ve la versió que hi ha de Jobim amb Stan Getz, o si no la desastrosa de Frank Sinatra. Però n'hi ha una que té un no sé què que a mi m'agrada molt, i aquell no sé què és que té molt de swing. És la versió de Nat King Cole, que ja el vam tenir aquí cantant Love, doncs ara el tenim aquí cantant The Girl from Ipanema. És clar, cantarà en anglès, no en portuguès. És un tema que el va gravar l'any 1965, que també pertany a, com el tema Love, al disc pòstum que va gravar el pianista i cantant. Per mi el millor d'aquesta versió, com ja he comentat abans, és el swing que té Nat King Cole cantant-la i amb la simplicitat i senzillesa que ho fa. Així que escoltem aquesta famosíssima bossa nova que es diu Garota d'Ipanema, en aquest cas serà The Girl from Ipanema, cantada per Nat King Cole. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes each one, she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one, she passes goes, ah. But I watch her so sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Her so sadly, how can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes a-walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. When she passes I smile, but she doesn't see. She doesn't see. She doesn't see. Que bonic que canta Nat King Cole. I escolta, com us vaig explicar una vegada, la cosa va ser per accident. Ell tocava en un grup com a pianista, el cantant es va posar malalt i van dir, calla, per què no cantes tu? I mira, la resta és història. Perfecte, tu. Doncs ara hem tingut el swing, més swing dins del latin, i hem tingut també el latin dins del jazz o dins del swing. Ara doncs passem a la barreja, pròpia barreja. Per començar tenim a dos mestres tocant junts. Es tracta de Duke Ellington, el pianista i compositor, i Coleman Hawkins, saxo tenor. D'Ellington ja n'hem parlat en un programa anterior. però Coleman Hawkins és el primer dia que el tenim aquí a Ganes de Jazz. Així que el presentem. Coleman Randolph Hawkins, nascut un 21 de novembre de 1904 i mort un 9 de maig de 1968. La seva carrera agafa un gran protagonisme durant l'era del swing, tocant a l'orquestra de Fletcher Henderson junt amb un jove, no sé si us sonarà d'alguna cosa, Louis Armstrong. Però se'l considera també un iniciador del bebop. En aquesta època, l'època del bebop, vull dir, grava amb Max Roach, Gillespie i Miles Davis, i aquest últim explica que quan va escoltar Hawkins va aprendre a tocar balades. I si ho diu Miles Davis, és que deu ser veritat. Es tracta, doncs, d'un d'aquells solistes que marquen aquells que vindran i que va ser anomenat pels companys de professió com el pare del saxo tenor. Un cop ja tenim situat el mestre Coleman Hawkins, anem cap al disc. I el disc és d'aquells que no poden faltar a l'estanteria, creieu-me. El títol del disc és una obvietat, Duke Ellington meets Coleman Hawkins. Té una versió de Mood Indigo impagable, que ja sonarà en algun proper programa, de ben segur. El disc es va gravar un 18 d'agost de 1962. És la primera vegada que trobem a Coleman Hawkins i Ellington junts. Hawkins explicava que una vegada que es va trobar amb Ellington, aquest li va dir: "Vull gravar amb tu i t'escriuré un tema especialment per tu també." Hawkins va dir: "Jo encantat, quan vulguis." Doncs d'aquesta conversa fins a la gravació van passar gairebé 20 anys. Déu-n'hi-do. Però finalment van poder gravar junts. Per aquesta sessió, Ellington va preparar un octet més que decent, en què hi ha Ray Nance a la corneta, Lawrence Brown al trombó, Johnny Hodges al saxo alto, Harry Carney al saxo baríton, Coleman Hawkins al saxo tenor, Ellington al piano, i tenim a Aaron Bell al contrabaix i Sam Woodyard a la bateria. El tema que escoltarem es diu Limbo Jazz i té un ritme calipso ben enganxós, ja veureu. Ellington havia mig preparat el tema amb Aaron Bell al contrabaix i Sam Woodyard, que és la bateria, i amb aquesta poca preparació que havien fet ells, va avisar els vents per tocar una rutina melòdica i desenvolupar el groove, no? Per dir-ho de manera, perquè ja veureu que és un groove el tema. Els músics, menys el propi Ellington, no sabien que el que estaven tocant es gravaria a la primera, perquè, clar, estaven provant, de fet, no? I vaja, que el que escoltarem és un assaig, en realitat. I tindrem a Sam Woodyard cantant scat de fons mentre van tocant. Suposo que no ho hagués fet si hagués sabut que s'estava gravant allò. Hi ha solos de Hodges al saxo alto, que per no preparar res és una meravella. Ray Nance després entra a la corneta, que swinga amb un blues que fot por, i després tenim a Lawrence Brown al trombó fent un solo més que correcte. I és poc després que Ellington li fa una indicació a Coleman Hawkins perquè faci el que serà el solo més llarg del tema, en què la bateria puja d'intensitat i Hawkins, per ser que fa poc, de fet, fa tan poc, fa una hora i pico que toca amb aquells senyors en aquell estudi, doncs imagineu-vos, amb el poc temps que fa que estan junts, això sona així de bé. Limbo Jazz. Thank you. Fer que feia unes hores que no coneixien el tema, déu-n'hi-do, oi? Repeteixo el disc perquè s'ho val, ja he dit que és un disc d'aquests d'estanteria, que val que sempre han d'estar allà. Duke Ellington meets Coleman Hawkins, així es diu el disc. Està editat per Impulse. Doncs ara continuarem amb un altre saxofonista, en aquest cas saxo alto, Eric Dolphy. També clarinetista baix i flauta travessera, això també s'ha de dir. No és el primer cop que passa pel programa, però sí que és el primer cop que passa com a convidat solista d'un grup. I si a més el tenim tocant Latin Jazz, ja que ja és ben bé una novetat, perquè ell no és que en toqués gaire de Latin Jazz. Va néixer un 20 de juny de 1928 i ens va deixar molt, molt jove el 29 de juny de 1964 amb només 36 anys. No va morir de sobredosi, com alguna gent creu. Dolphy era diabètic i hi ha dues versions de la seva mort. Una és que va tenir un coma diabètic a la seva habitació d'hotel de Berlín quan estava de gira i un cop a l'hospital li van subministrar insulina, però en excés, així que va morir d'una sobredosi d'insulina. L'altra versió que hi ha, que és una versió posterior i que ha rebat la versió oficial, és que va tenir un coma diabètic tocant i en arribar a l'hospital els metges van pensar que seria una sobredosi d'heroïna típica d'un músic de jazz i tots aquests estereotips, oi? Aleshores el van deixar allà perquè estigués millor de la sobredosi i va morir. Ves per on. Sigui quina sigui la veritat, el que queda és que aquest senyor era un prodigi que va morir molt jove i que ens va deixar força joies. El seu estil va estar normalment dins del hard bop, l'avantguard i del free jazz. La seva creativitat era extraordinària. Quan un escolta els seus concerts a Copenhague, al·lucina. Potser és una mica difícil, però un cop hi entres no deixa de donar-te més cada cop que l'escoltes. Algun dia sonarà aquí, a ganes de jazz el posarem, el seu concert a Copenhague. Però avui no. Avui no tenim ni free jazz, ni hard bop, ni avantguard. Avui el tenim tocant la travessera i tocant Latin Jazz. El tenim amb el The Latin Jazz Quintet, que està format per Felipe Díaz al vibràfon, el mateix Dolphy a la travessera, Arthur Jenkins al piano, Bobby Rodríguez al contrabaix, Tommy López a les congas i Luis Ramírez a les timbales. El tema que escoltarem es titula Cha-Cha King, el rei del cha-cha, del cha-cha-cha, vaja. I es tracta, a veure si ho explico bé, d'una versió de The Hall of the Mountain King, el hall del rei de la muntanya. El títol original és en noruec, però sóc incapaç de pronunciar-lo. Es tracta d'un fragment de l'òpera de Peer Grint, escrita al llibret, és clar, per Henrik Ibsen i composada per Edvard Grieg. Es tracta d'una de les joies musicals més apreciades a la música popular noruega. Té una lletra que parla de trolls, goblins i espectres. I ja us dic que és un molt, molt recurrent tota aquesta història de la mitologia nòrdica, oi? Com a curiositat, us diré que ha inspirat la música de la sèrie de dibuixos animats L'Inspector Gadget, aquesta música. Així que tenim una música d'una òpera del segle XIX, noruega, amb un misticisme nòrdic i versionada pel The Latin Jazz Quintet Eric Dolphy. I és clar, creieu-me que de trolls i goblins, res de res. Thank you. divertida, no, la versió? Són curtets els solos de vibràfon primer i de Dolphy a la travessera i una percussió que acompanya fantàsticament bé. Doncs ara, mira, passem a escoltar un pianista que va coincidir amb Dolphy en alguna ocasió. Es tracta de Cedar Walton, nascut un 17 de gener de 1934 i encara ben viu. És el primer cop que el tenim a Ganes de Jazz, també. Va néixer a Dallas, Texas, i es tracta d'un pianista marcat per l'estil hard bop. Ell mateix es declara influenciat per Art Tatum i, sobretot, també per Nat King Cole, Pat Powell i Thelonious Monk. Ahí és nada. Comença a aprendre el piano amb la seva mare i d'adolescent va a la Universitat de Denver a estudiar música. Finalment, l'any 1955, decideix emprendre el viatge cap a Nova York i poc després d'arribar-hi li donaran les nits del dilluns al prestigiós Birdland. Allà ja comença a despuntar, però aleshores és quan el criden a files a l'exèrcit i quan torna, l'any 58, passa tocant 3 anys amb el Justed, que és una tremenda banda formada per J.J. Johnson, Kenny Dorham, Benny Golson i Art Farmer. Déu-n'hi-do. Així que torna de l'exèrcit, però ja torna fort. I a principis dels 60 entra amb els Messengers d'Art Blakey com a pianista i arrangista, compartint cartell amb Freddie Hubbard i Wayne Shorter, vaja, que ja en aquell moment ja és part de l'èlit del jazz. I això només amb, re, amb 5 anyets després d'arribar a Nova York. Als anys 70 és un senyor que va tocar funk i ara toca el que li dona la gana. Entre, i un dels estils que toca és jazz llatí. Com que avui la cosa va de jazz, doncs, va de jazz llatí, per això doncs, tenim el Latin Tinge, així com es diu el disc, que va gravar un 21 de juny de l'any 2002. Els estudis, com no, Rudy Van Gelder, de Nova Jersey. L'acompanyen Chucho Martínez al contrabaix i Ray Mantilla a la percussió i es tracta d'un disc amb una qualitat de so esplèndida i amb una selecció de temes estupenda. Escoltarem un tema que és un clàssic, un tema que es diu Tres Palabres, i pareu bé l'orella, si us plau, des de l'inici, perquè el senyor Walton fa una introducció tocant el tema que és una absoluta delícia. I després, quan se suma la secció rítmica i toquen plegats, és... buf, ja m'ho direu, perquè és fantàstic, és preciós. Continuarà després un solo de piano, que és com mastegar el millor bombó de xocolata negra que has menjat mai. Saps allò quan tanques els ulls i dius, hòstia, que és bo això? Doncs això és el que passa quan escoltes aquestes tres paraules. Thank you. malícia, com us deia. Cedar Walton, pianista a tenir en compte. Creieu-me si us dic que tot el disc és d'aquesta pasta i d'aquest nivell. Tot el disc sona així de bé. Doncs vinga, continuem amb un trompetista que també té una gravació d'aquelles que són dignes de tenir en compte. Es tracta, en aquest cas, del trompetista Dusko Kojković, un trompetista serbi nascut a Jagce, l'actual Bòsnia, un 14 d'octubre de 1931. Va estudiar música a Belgrad, on amb 18 anys ja tocava amb una banda de Dixieland a la ciutat. També va formar part de la Big Band de Ràdio Belgrad i va decidir continuar la seva carrera musical a l'Alemanya Oest. Un any després d'arribar a Frankfurt, fa la seva primera gravació amb la Frankfurt All Stars Big Band. En aquests anys va poder tocar al costat de Chet Baker i Stan Getz, i quan escolteu el tema ja veureu que aquests dos senyors el van influenciar molt. A finals de la dècada dels anys 60 toca amb molts dels grans del moment, com amb Davis, Gillespie, Mulligan, i forma la seva primera big band allà a Múnich, que és on decideix quedar-se a partir de l'any 68. I on es queda força anys amb aquesta big band fins l'any 76. La seva discografia és curta, la veritat que sí, però amb algunes joies com la que escoltarem ara. Es tracta d'un disc que grava l'any 2003 i amb el títol Samba do Mar, en què la bossa nova és la protagonista. Els músics que l'acompanyen són Ferenc Snedberger a la guitarra, Martin Jakonowski al contrabaix i Jarrod Cagwin a la bateria. I el tema que escoltarem és Chega di Saudade, d'Antonio Carlos Jobim. I si abans comentàvem que va tocar amb Stan Getz i Chet Baker, ara veurem com aquests dos músics realment el marquen. Destacar doncs, que Kojković té un so càlid, precís i brillant a la trompeta. Ja escoltareu quin solo més fantàstic que fa. I per altra banda, tota la secció rítmica, en especial èmfasi a la bateria, on Cagwin ens regala mil detalls petitíssims i preciosíssims. Així que escoltem a Dusko Kojković i la seva versió de Chega di Saudade. Thank you. ben xula aquesta versió, eh? De Dusko Gojković, aquesta Chega di Saudade. Ara el que hem de fer és continuar, perquè se'ns tira el temps a sobre, i continuarem amb un altre nou vingut aquí a Ganes de Jazz, el primer cop que el tenim. És el torn d'Art Pepper, que és saxofonista i clarinetista, nascut un 1 de setembre de 1925 a Gardena, Califòrnia, i mort 56 anys després, un 15 de juny de 1982. És un dels saxo-altos per excel·lència de la dècada dels 50. Comença tocant amb Benny Carter i Stan Kenton. Això és allà a mitjan dels anys 40. I com deia, allà als anys 50 és el seu millor moment. A Downbeat s'escriu que és el millor saxo-alto després de Charlie Parker. Déu-n'hi-do. Se l'associa normalment amb el moviment jazzístic del jazz de la costa oest, dels Estats Units, és clar. Penseu, si algú diu, ostres, què vol dir això del jazz de la costa oest? És aquest so més càlid, més tranquil, no? Com Chet Baker, Jerry Mulligan, aquest estil. Per desgràcia, la seva carrera va estar plena d'alts i baixos a causa de les estades a la presó pels disturbis i problemes que tenia amb les drogues. Tot i tenir l'etiqueta d'aquest jazz de la costa oest, ell té un estil propi en què el hard bop, el bebop i el jazz modal fins i tot en formen part de la seva paleta estilística. Cal tenir en compte que durant 15 anys no va gravar per culpa d'aquestes estades a les presons, i això el marca, sobretot quan sentim les seves gravacions de mitjans dels anys 70, en què està totalment recuperat i té uns solos molt intensos i emotius. El que escoltarem avui de Pepper és un tema propi que es diu Mambo de la Pinta. I curiosament la Pinta és el que ell anomenava la presó, així que és el Mambo de la presó, on s'hi va passar llargues temporades. El disc del que estem parlant es diu Mucho Calor, on s'ajunta un sextet ben particular format per Art Pepper al saxo alto, Conte Canoli a la trompeta, Bill Perkins al saxo tenor, Russ Freeman al piano, Ben Tucker al contrabaix i Chuck Flores a la bateria. Està gravat, segons diu el disc, un 24 d'abril de 1958, però es creu que alguns dels temes estaven gravats a voltants dels anys de l'any 56 ja. El tema Mambo de la Pinta, com bé indica el títol, és un mambo on trompeta i saxos toquen la melodia intercalades i fent canon. És com si saxo alto i trompeta fossin dos ocells que canten alhora, ja veureu. Dos ocells que canten molt bé i que van molt junts, a més, tot i que no us sembla que vagin junts. La melodia és juganera, amb parades rítmiques per la bateria. El primer solo que tenim serà de Pepper, amb el so suau fent fàcil el que és difícil i amb una mica de bebop, però amb la melositat que el caracteritza. I el sol següent és de trompeta, força més curt per tornar al tema i escoltar aquests ocells que van ben junts. Escoltem aquest tema que es diu Mambo de la Pinta d'Art Pepper. Thank you. Mambo de la Pinta, Mambo de la Pinta, el Mambo de la Presó, que ja té nassos que el tio composés un tema i li posés aquest nom. De fet, Pepper deia que no sabia música, però si no sabia música no sé com composava un tema tan complex. Vaja. Doncs escolteu, no tenim molt temps, ja ens acostem al final. Jo tenia pensat posar un altre tema, un tema que es deia Lisa, de Willy Bobo, perquè vaig prometre que posaria un altre tema de Willy Bobo en, el segon, en aquesta segona edició de Latin Jazz, però no podrà ser perquè no hi ha temps. Xerro massa. Així que res, hem tingut un parell de programes que el jazz llatí ha estat el protagonista. Ens ha faltat una quantitat extraordinària de músics i solistes per escoltar, però hi haurà més ocasions per escoltar Stan Getz, Tito Puente, Mongo Santamaría, Herbie Hancock, Charlie Bird i molts, molts més que tinc aquí els discos i que no hem pogut escoltar. La setmana vinent hi haurà un altre Ganes de Jazz. Recordeu que us he dit al principi una cosa, que hi ha un blog al qual podeu participar i ho podeu opinar i podeu aportar. Així que, sisplau, feu-ho. Hem d'anar marxant-ho. I res, com sempre, ha estat un plaer realment passar aquesta hora amb vosaltres aquí escoltant jazz. Espero que per vosaltres també ho hagi estat. Paciència a tots aquells que acabeu de retornar a la feina, que la feina només és feina, tu. I sobretot, sobretot, que tingueu moltes ganes de jazz. Una abraçada ben, ben forta a tots i totes, sigueu molt feliços i sobretot, salut!